Modern Sabahlar başlıyor. Radyo tülesiniz gökyüzüne yükselme zamanı geldi sevgili dinleyiciler. Şenol Gümayrak fır dönüyor Ankara'nın tepesinde. Şenol Bey alo, duyuyor musunuz sesimi? Sevgili Ege, sevgili Ege, benim de sana bir sorum var. Esas sen duyuyor musun benim sesimi? Ne bağırıyorsunuz Şenol Bey? Sen niye bağırıyorsun oğlum? Ne bileyim, böyle bir coşku olsun diye. Ben de aynı. Bende de coşku telaşı var. Ben de istiyorum coşku olsun. İyi tamam, oldu mu coşku? Oldu, coştuk. Nasıl bebek? İyi bebek Şenol Bey. Hemen trafik durumuna geçelim lütfen. Sıkıldın değil mi artık bebek bebek bebek diye? Yani işte habire konuşulacak başka şey yokmuş gibi. Ya değil mi? Ondan bir rahatsız oldun. Başka şeyler de istiyorsun artık değil mi hayatında? Ne diyorsunuz Şenol Bey siz? Şimdi istediğin kadar gizlemeye çalış. Ben senin ruhunu okurum oğlum. Ne okuyorsunuz ruhumdan Şenol Bey? Sen ne yazıyorsun ruhuna? Sen ne okuyorsun? Ben bir onu sorayım. Ne okudun ruhumda yani? Ben şey ne oğlum? Ben ne istediğini anlarım. Sen istiyorsun ki başka bir konu konuşuyorsun. Başka bir espri yapıyorsun artık. Hah, doğru. Peki Şenol Gümbayrak ne güne duruyor? Nereye duruyor? Ne duymuyorsunuz ki Şenol Bey? Bir günde bir durun ya. Bir şeyde durun. Biz yetişelim size artık. Ya. Kolay değil Şevki'ye geçin. Ben gündemi değiştirmek için buradayım. Ve bu vazifemi de gayet güzel yerine getiriyorum. Değil mi Cicikom? Evet Cicikom öyle. İşte o yüzden de bombayı patlatıyorum. Hadi buyur. Şevki Ege, artık bir de senin durumuna biraz özendim. Ben de artık istiyorum bir tane afacan olsun. Ya ne güzel Şevki Ege, inşallah istediğiniz olur. İnşallah, maşallah kalmadı Şevki Ege. Madem sen de artık sıkıldın. Ne? Madem esprisi kaçtı bu bebeği, tamam bir iki gün oyna falan el ayağına baktın. Güldü mü, gülmedi mi, uyudu mu falan, bunların esprisi ne oldu? İki defa, üç defa, dördüncüde ne oldu bu espri? Ne oldu espri? Esprisi kaçtı. Ne diyorsunuz Şenol Bey siz ya? Esprisi kaçtıktan sonra ondan sonra işte başka konular konuşalım. Ben seni çok iyi anladım Şevki Ege. Ben sizi hiç anlayamadım Şenol Bey. Şimdi ben diyorum ki bu çocuğu ben evlat edinmeye hazırım istersen. Nasıl yani? Angelina Jolie gibi. Kim gibi? Angelina Jolie. Çocuk mu evlat edinmek istiyorsunuz Şenol Bey? Evet Şevki'ye geçiyor bu çünkü ne zaman birisi bir çocuk evlat edinse gazetelere çıkıyor. Şenol Gümbayrak nereye çıkamadı bugüne kadar? Gökyüzüne çıkıyorsunuz Şenol Bey. Gökyüzüne çıkıyoruz abi. Bir günden bir güne bir gazeteye çıkabildik mi? Onu görmedik Şenol Bey. Hakikaten öyle bir şey oluyor. Ya işte biz de gazeteye çıkmadık. Euro olarak neyi bulmuş olabiliriz? Saçma saçma konuşmayın Şenol Bey. Saçma saçma değil oğlum. Sen de madem sıkıldıysan ben çocuğu işte biçin gitsin. Ya manyak mısın Şenol Bey ya? Ne manyak değil. Şevkine geleyim. Ben sana bir iyilik yapmayı. İkimiz de kazanacağız bundan. Ben de kazanıyorum. Sen kurtuluyorsun işte. Yok ne alakası var? Nerede? Ya ben senin ruhunu yok. Şevki Ege lütfen bana şimdi ben ebeveynim. Ben çocuğum da ben. Bunları bana yap lütfen ya. Ya ne yapacaksınız siz çocuğu ya? Ufacık çocukla ne uğraşıyorsunuz yani? Ya ben onunla uğraşıyorum. Ben onu diyeceğim ki ben işte ben gittim bunu Kapuçya'dan aldım diyeceğim. Nereden? Kampuçya. Kampuçya diye yer yok ya. Kampuçya. Nereden aldı o çocuğu Jolly? Kim ne? Jolly nereden aldı çocuğu? Kamboçya'da. Kamboçya ne? Sen bana ver çocuğu ya. Şenol Bey. Ya ne? Yani şimdi hadi bırakın lütfen ya. Ya oğlum bir şey söyleyeceğim sana. Şenol Bey hayır diyorum bak hemen. Ya ben senin ne soracağımı biliyor musun? Hayır diyorum sen. Ne soracağımı sen biliyor musun? Onu da bilmiyorum Şenol Bey. O zaman bir soruyu soralım. Tamam hayır diyorum en başta. Ya sen bir soruyu dinle. Hayır. Dinle, soruyu mu dinlemeye soruya da soruyu dinlemeye mi hayır soruya mı hayır? Genel olarak ben hayır diyorum. Hayırlı soru. Şekineye geçeyim bak soru. Senin bu çocuğun acaba gözleri biraz çekik çekik mi? Efendim söyleyeyim. Gözleri çekik çekik mi? Ne yapacaksın sen gözlerini? Çünkü bu Kampuçya çocuklar biraz çekik gözlü oluyor da. Yani şimdi bunu ben yutturamam bunu. Anlatabiliyor muyum? Şevki'ye geçeyim. Onu biraz gözlerini çektirip bana lütfen. Nasıl? Gözlerini biraz çektirip getir. Ya sen be hadi sus ya Allah Allah ya. Ya ne oğlum tam iyi. Sen ver ben kendim çektireceğim. Yuh yani şunu da yapmadın ya bana.

Ne kadar mutlulardı değil mi Luck? Jack, sen de mutlu olmadın mı? O insanların mutluluğunu sağlayan kişi belki de sensin Doktor Jack. O mutluluğu bozmamak için içeride söylemedim ama o Japonla öbür adamı da en kısa zamanda merkeze almalıyız. Bu arada kusura bakmayın, bölmüyorum. Hastalarımız mutlu olduğuna göre neden biz de biraz mutlu olmayalım? Doğru. Kafede ayranlarımız pis. Doktor Jack. Doktor Jack. Ben gidiyorum ayran içmeye. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga. Ne atta ne eşekte ne de katıra. Aradığın o lezzet altın satıra. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Alo. Size özel pirzolalarınızı yediniz mi? Altın satır. Etin yine adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemimiz var. Unutmayın. Et giren yere dert girmez. Demircan abi günaydın. Alo. Alo. Demircan abi. Kiminle görüşüyorum? Ali. Şaka yaptım Demircan abi, ben de aşk olsun. Sen kimsin? Dur radyonun sesini kısıyorum biraz. Evet çok akrostoş yapıyoruz. Akrosman. Akrosman yapıyor. Demircan abi. Buldun mu? Buldun mu? Kelimeyi buldun mu? Sen kimsin oğlum? Ya Demircan baba, artık ayıp ediyorsun ya. Babaların ay, babası. Benim tabii, kim diyor sana başka baba? Benim de kafamı karıştırdınız. Ben çocuk sahibi adamım ya. Her gün bir başka biriyle konuşuyorum. Ya biz böyle şakaları seviyoruz Demircan baba. Bu bir tane daha üçüncünüz var ya. Ege. Hayır onu biliyorum. Ege'yi biliyorum. Ege bizim oğlan. Sen varsın Fahri. Bir çocuk daha var, koca kafalı oğlan. İri kemikli olanı mı diyorsun? Ha, iri yarı. Yok, iri yarı değil, o iri kemikli diye geçer literatürde. Onu ben hiç görmedim bugüne kadar. O biraz sessiz seda, o psikopat gibi bir şeydir Demircan ne baba. Ne gördüm ne konuştum, tipleme mi o? Ya öyle tipleme demeyelim de, şey diyelim ya, nasıl diyeyim, biraz sorunları var o çocuğun. Vallahi mi? Vallahi biraz. Ne var? Biraz parasal sorunları var, bir de anlarsın ya. Ne yaptığını göremiyor olmam lazım Fahri. Yeni dost etme de anlat. Ya Demircan baba, şimdi bu küçükken bir takım hastalıklar geçirmiş. Vallahi mi? Ha. Ne geçirmiş? Ruh sinir hastalıkları ile ilgili. Hangi takımı tutuyor? Bu takım tutmaz. Bu manyak gibi bir şey. Vallahi mi? Bir bakarsın. Oğlum insan hiç hayatta tarafsız olabilir mi lan? Ya öyle değil. Desene sen ona. Ona öyle ben öyle çok konuştum, çok nasihatler ettim de, bir bakarsın Demircan baba, o ligde ne kadar takım varsa hepsini tutar, bir bakarsın hiç kimseyi tutmaz öyle. Vallahi mi? O zaman bunun tek şeyi var. Nesi var? Evlendirin oğlum o adamı o zaman. Demircan baba, onu da yaptık ya, evlendirdik ama adamda tık yok, çok affedersin. Vallahi mi? Yani ilerleme yok anlamında söylüyorum. O zaman onda belli rahatsızlıklar var demektir. Bence de. Ama neyse ne, bizim hayır, ilçemi... Hayır ben onu hiç görmedim de. Acaba diyorum, kandırıyor musunuz beni diye sordum. Anladın mı? Çünkü bugünlerde beni kandıran çok oluyor. Kime güveneceğimi... Yok. Kime güvenmeyeceğimi şaşırdım. Şakalar mı yapıyorlar Demircan baba? Şakalar yapıyorlar. Biri arkamdan dedikodu çıkarttı. Hayvan herifin biri Samsun'da. Onunla uğraşıp duruyoruz hala. Aa vallahi büyük geçmiş olsun. Ya Demircan baba, bizim yaptığımız şakalar belli zaten. Hani ben en fazla 2 dakika 3 dakika bilemedin hani 10-15 dakika uzatırım şakayı. Daha fazla sıraya gitmem evet, yani. Evet canım, Ege de öyle. Ege de 1 saat uzattıydı bir çifir. Ondan sonra başka bir şey. Onda da başka bir telefon açıp acım durdu. En son ben yaptım da demedi ama ben anladım onun olduğunu. Ha. Biliyorum siz akıllı adamlarsınız canım. Akıllı oldunuz, kazandıklarınızdan belli zaten. Paralardan yani, anlarsın ya. Estağfurullah Demircan baba, bizim yani aile... Aferin gözümüz yok aslanım. Ama şimdi doğru olayım, bir şey var. Nedir Demircan baba? Şimdi ben eğer söyledim bunu ama anlatamadım. Neydi mevzu ben? Şimdi dedim ki sen dedim kızın dedim Allah bağışlasın. Allah analı babalı büyüsün aferin aferin dedim. Benim de oğlum var dedim. Ben oğlumu yetiştirirken çeşitli zorlukları yaşamadım değil. Yani yaşadım. Ya da yaşamadım değil. Anladın mı? Ya da yaşadım değil. Anladım Demircan baba. Yani yaşadım. Evet. Anladın mı şimdiye kadar? Yani bir takım zorluklar yaşadığınız karayı yetiştirirken. Biz de buna yakından şahidim ben. Siz bu zorlukları yaşamayın da ben kendim paralıyorum aslanım. Yoksa kimin zararına karına olacak ki? Diye mi? Efendim? Yani kim karlı çıkacak yoksa? Kim karlı çıkacak? Sizin menfaatiniz mi var? Fahir sen içine cin mi girdi? Ne oluyor oğlum sana? Ya Demircan abi, ya Demircan abi dün gece yayındaydık ya ondan ben manyak gibi oldum özür dilerim. Ne yayınındaydınız? Ya bizim perşembe geceleri yayınımız var ya affedersiniz. Nerede? Sabah değil mi oğlum sizin yayını? Ya biz bir de TRT'de yapıyoruz Demircan baba. Vallahi mi? Vallahi. Hangi kanalda izliyorsun? Ya TRT FM ne yapıyorsun? Bak gene başladı. Bu arada ben de bir ruh bozuk. Böyle dayanamıyorum Demircan baba ya. Fari. Efendim Demircan baba. Ben sana şunu söyleyeyim ama üzülmeyin. Hepiniz manyak gibi bir şey olmuşsunuz siz. Ege'den Fari'ydi şimdi ödeki o iri kemik olan o iri kemikliği tanımıyordunuz hani. Aha! Alo? Yani yakaladım anlamını. Sen misin yine oradaki? Hatlar mı karışıyor yoksa sen bu kadar manyak mısın? Ya Demircan baba ya. Vallahi var ya sabahımı neşelendirdiniz. Sağ olun var olun ya. İki varsını diyoruz dedim ben. Ha? İki varsınız diyoruz. Vallahi hatta iki varsınız. İki üç adım daha gidip madem ki oradasınız diyebiliriz. Hatta bir adım daha gidip oyun kuralına göre oynuyoruz da diyebiliriz. Aman ya yapmayın Demircan baba. Vallahi dedim. Vallahi krize girerim burada. Efendim. Yemin etme gelen yere yemin etme. Selamın kavga ende. Tamam selamın kavga. Şimdi Fareciğim. Canım benim. Demircan baba size canım demek istiyorum. Canım babam bana benim. Bana niye canım diyorsun ki? Neden demeyeyim mi? Deme canım deme. Şimdi Fareciğim bak Ege'ye dün anlattım ama anlamadı. Birkaç şeye çok dikkat etmek lazım. Siz bir, bana söyleyin. Bir. Çocukları kitapla yetiştirmeyin arkadaşlar. Ne oldu? Nasıl çocuğa kitap okutmayacağız mıydın? Hayır kitapla yetiştirin de yani kitap okutun da ama gazetede mi okutmayacağız? Kitapta okuyup da çocuğa uygulamaya kalkmayın. Bu bir. İki. Çocuğun poposuna. Evet. Göbeğine. Evet. Gıdığına. Evet. Buralara sabunlu mendil. Sabunlu bu hani pahalı şeyler satılıyor ya. Islak mendil onlar çok ucuz Demircan abi. Trafikte satılıyor. Onlardan sakın ama sakın sürmeyin. Ne süreceğiz el bezi mi? Bunlar kitaplarda yazmaz Fahri. Bunlar bir çocuk yetiştiren babanın çığırışları. Yapma Demircan baba beni de ağlatacaksın. Üç. Bu. Ya Demircan abi ama. Şimdiden bakın toynaklarına bakın. Toynak mı? Kıllı. Ben baktım zamanında Fahri. Toynakları kıllıysa şimdiden önlemini alın. Bu toynak nasıl bir şey oluyor Demircan baba? Toynak dediğim böyle ayağın bileğinden şişt kabuklu olanlar toynak seni bir teşekkür ederim. Bu Ali'nin toynakları yok ama ya. Yok mu? Tek tırnaklı. Vallahi mı? Vallahi. O zaman en yakın zamanda bir doktora gitmesi lazım. Doğru ben de Ege'yi uyardım zaten. Ya da doktora gitmeye çekinirse toynakları yok değil. Bana gelsin aslan. Benim bildiğim bir tane büyücü kadın vardı. Kurşun döktü güzel bir manyak bir şeyler hareketler yaptı perdenin arkasında. O bayağı iyi etti bizim oğlan karayı. Sizin oğlan iyi olmuş hali böyle mi? Tabii canım yoksa o ayaklardan direk kık fışkırıyordu her yere. Yapmayın yahu. Uzun uzun kıllar. Döküyor muydu? Ayak görünmüyordu dökülmüyordu. Ondan sonra perdenin arkasından bir şeyler yaptıktan sonra. Bu Ali'nin saçları dökülüyor yalnız Demircan baba. Saçları mı? Saçları dökülüyor stresten dedim. Doğru mu acaba hocam? Saçları döküldükten sonra ayağa batıyor mu? Çünkü karanın saçları bir kere döküldüydü. Evet. Ayaklarımıza battı. Terlikli gecemiz olduk evde. Vallahi biz şimdi Ege'ler biraz modern ya. He. Galoşla gezdiğimiz için bilemiyoruz yani. Ne efendim? Neyle kazıyorsunuz? Akülü araba gibi bir şey mi? Galoş gibi bir şey Demircan baba. Galoşla giriyoruz eve. Galoş ne oğlum? Ya Demircan abi böyle hastanelerde olur ya, kirli galoş, temiz galoş. Kirli galoş, temiz galoş. Ne onlar? Birazdan ne işe arıyor biliyorum ya, ben ne dediğini de. Bizi anlamayanlar vardır de. Laylon torba gibi olur da mavi mavi. Hani sokaklarda bazen ayaklarını unutup dolaşan adamlar vardır. Mavi mavi. Mavi ayakkabı mı diyorsun? Ya mavi değil Demircan abi, ayakkabının üstüne giyiliyor. Mes gibi bir şey yani. Torbayı mı diyorsun? Çöp torbası, lastikli çöp torbası. Ha lastikli. Lastikli küçük çöp torbası mı diyorsun? Ha onu diyorum onu. Ha onunla mı geziyorlar? Onda gezdikleri için. Onlar... Allah Allah. Ya bunlar deli. Çeşit çeşit insanlar ha dünyada. Değil mi? Değil mi? Vallahi bile. Oğlum onunla falan adam olunmaz. Onunla falan bebek, çocuk, yetişkin büyütülmez. Bu akılla büyütülür. Akılla. Kafaya da bonete takmadan giremiyoruz zaten. Çocukla sürekli konuşacaksın. Sürekli şut çakacaksın çocuğa. Şimdiden antrenman ne olacak? Öyle ben karıyı öyle yetiştirdim. Şimdi bak yerinde durmuyor şerefsiz. Vallahi Demircan abi siz biraz bu Ege'yi alıp başa baş konuşmanız lazım. Veya başa baş güreşmeniz lazım, bilemiyorum, ona tam karar veremem. Ben işte söyledim de dinlemedi. Aslan sen buna bir alat da Fahri. Öteki arkadaşı da alın gidin siz bir Ege. Ya Demircan abi bunu böyle hani erkek erkeğe bir sohbette konuşalım. Şimdi hanımı manımı bir şey der, ortamı bozar. Ben diyorum ki bir içmeye gidelim. Yok. Sen hani sen Ege'yi al, sen Ege. Oktay'ı da gönderirim ben iri kemikli. Benim o gün işim var da. Sen ne yapacaksın? Ya oğlum bak testiz konuşup espri şaka şaka falan diyeceksen kapatıyorum ben. Bizim aile sırlarımıza gireceksen kapatıyorum. Ya sizin niye aile sırlarınıza gireceksin? Nereye gireceksin? Ya şimdi benim biraz sorunlarım var ya bu konuda uzman... Ulan amma sorunlarım mısınız siz ya? Hepiniz manyak gibi bir şey olmuşsunuz ya. Ya Demircan baba Çiçek ablayla konuşacağım işte, siz dışarıda gezerken biz de Çiçek ablayla ben derdimi anlatırım. Ya bak oğlum ben sana ne dedim? Girme o konulara demedim mi manyak manyak? Sonra ben seni tam döverken özür dilerim, özür dilerim Demircan baba. Vallahi şaka yaptım dedin geçen sefer. Şimdi de yine illa geleyim de ben hayatımda 4 fişkiden fazla vurmamışım. Ne zaman vurmuşum? Kime vurmuşum en fazla? Ya sana, sana kendini neden böyle abartıyor sakıca? Ha? Sen onu ayarla Demircan abi. Hala ayarla diyor. Ergünler, ergünler diyor. Bir dinleyicimiz var abi şattımızda, o da sizin gibi erken uyanmış. Bakalım ne tip maceralar yaşıyor bu cuma sabahında. Günaydın efendim. Merhaba. Macerayı yaşadık bitti Ege'cim, merak ediyorsan yani anlatayım. 6:30 gibiydi. Nagihan beni dürttü. Levent dedi. Efendim karıcığım dedim. Hadi dedi. Ondan sonra... Tamam Levent Bey anladık. Yani. O tip bir macera. Zaten dürtmeseydi ben kendim sıçrayacaktım yine. Tamam Levent Bey anladım. Yani neden sıçrayacaktım? Çünkü gene... Allah Allah ne oluyor anlamıyorum. Yani anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. Biz de anlamıyoruz Levent Bey. Ne olduğunu anlamadık zaten hani yani. Evet abi ben anlatmadığım için ama... Bir rüya gördüm. Bir rüya titreye titreye uyandım. Ne rüyası Levent Bey? Gene hayırdır? Ya hayır mıdır bilmiyorum. Ter titreme, sayıklama. Ne diye sayıklıyorsun? Kabak diye. Nasıl? Ya hem niye merak ediyorum bir taraftan hiç sorasım gelmiyor. Ne, kabak deyince şimdi şey oldum ya. Ben de öyle oldu rüyamda. Kabak diyor. Nagihan diyor. Levent'cim diyor. Kocacığım diyor. Ne oluyor sana? Ne oluyor? Kabak diye uyanıyorsun diyor. Bilmiyorum dedim Nagihan. Bilmiyorum. Biz anlayamıyoruz hala. Anlayamıyorum ben de yani. Rüyadan herhalde. Ne gördünüz rüyanızda? Yani şimdi ben MasterChef'a katılmışım. Aman. Ya işte orada benim de biraz da yeteneğim var mutfağa yani. Nagihan çabuk çalıştığı için çok o giremedi yazık. Onun mesai saatleri daha şey. Ben daha erken gidiyorum eve. Diyorum karıma güzel bir şeyler. Ya giriyorum mutfağa yani elimde yatkın bir şeyler yapıyorum falan. Neyse herhalde oradan geldi rüyama. Seyrediyor musunuz programı? Yok pek seyretmiyorum yani her gün işte böyle bir buçuk saat kadar öyle çok abartılı bir şey değil. Rüyamda MasterChef'a katılmışım. Yani katılmışım ama bayağı da öndeyim yani. İyi tamam, ne güzel. Orada hani bir yaşlı adam falan var ya, o bana böyle göz koymuş falan, ben bunu yenerim falan diye böyle çekiyor kenara, böyle yapıyor şöyle yapıyor. Gidiyorum falan bile. Ama bir taraftan da hırsla tabii yarışmaya asılıyorum yani. Tamam, güzel bir rüyaymış. Ne oldu? Yarışma stresinden mi şey oldu? Yani ondan sonra diyorsunuz ki 5 kişilik, yani sen jüriymişsin. Ben bir jüriyim gene ya. Beni niye sokuyorsunuz rüya? Ben anlamadım. Sen niye her rüyama girmek zorundasın? Ben onu anladım. Kardeşim diyorum ne yapacağım ben. Bunun... Lan bir gülmeseniz arka içimiz kalktı sabahlar. Ay beni güldürüyor lan abi yani. Kalkmış yatak yatağın kenarında sincap taklidi yapıyor bana. Görür mü? İşte, sincamı var ya kapattın. Aynı yapıyor ya. İsterseniz o zaman siz sincap taklidine devam edin lan. Biz de rahat rahat yayınımıza devam edelim. Hayır. Şimdi sen jüri olmuşsun. Diyorsunuz ki bu hafta diyorsunuz sizin çok özel konuklarınız var. Bu özel konuklarımızda bir menü hazırlanacak. Tamam diyoruz. Ondan sonra gruplara ayrılıyoruz falan filan. Ben gidiyorum, pardon diyorum, beyefendi bu özel konuklarımız ne? Zenciler diyor. Ay bir heyecan, tabii biz oturuyoruz, yemekler alkalımız tartışılıyor falan filan. Ben diyorum kabak yapalım. Ay yapılmaz, kabak olmaz, kabak. Neyse işleri oluyor, sen geliyorsun bu sırada, ben tam kabakları oyarken. Kabak oyarken ben geliyorum. Evet, ne yapıyorsun sen diyorsun. Sinirlisin bir de oradaki jüri gibi. Ne, nasıl diyeyim? Bayağı sinirlisin yani, böyle bağırmalar falan filan ya. Ne yapıyorsun sen diyorsun, kabak öyle mi oynar? Efendim böyle oynar. Böyle mi oynar diyor. Beyefendi böyle oyulmaz derken sen lak diye kabağı al elinde. Aa ne oluyor derken oradan bir de kabak öyle mi oynar böyle mi oynar, beni yakıyor orada tezgah. Aa ne oluyor falan, beyefendi lütfen sürem azalıyor falan derken lak diye bir oymaya başlıyorsun. Ama ne o haşır. Anam diyorum orada diğer jüri, Uğur Bey lütfen diyorum, oradan yardım istiyorum falan, kimse oralı olmuyor. Ondan sonra tezgahın üstünde diğer jüri üyeleri kepçelerle tak koca kepçeyle bir tanesi fırıncı küreyle lak herkes üstüme varıyor ve eğleniyorum o hafta. Yani ne? Eğleniyorum. Sen uyuyorsun, diğerleri vuruyor. Bellerimi çürük içinde kalıyorum ve eğleniyorum. En acısı da bu. Anlatabiliyor muyum rüyamda? Yani ne bileyim, rüyada eğlenmek. Rüyada eğlenmek ne demek yani? Rüyada eğlenmek hayırdır ya, öyle biliyoruz biz yani. İyi şeyler olur rüyada eğlenene. Hayır diyorsun. Ne dedim ben şimdi? Aslında Nagihan şimdi de tavşan, dur ben sana tavşanın kulağını bir gel buraya. Gagalıyor. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Her salı olduğu gibi yine Nottingford Hastanesi'nde dertlerimize derman arama peşindeyiz. Bakalım şifa bulacak mıyız? Nottingford Hastanesi. Başrollerde Dr. Shepherd, Dr. Luck, Kate, Tatar Rodriguez. Merhaba Doktor Jake. Merhaba Doktor Lark. Sizi çok özledim. Ooo Kate. Arkansas'ta tatiller biraz uzun sürüyor galiba. Yani biliyorsunuz bizim Paskalya tatilinden dolayı. Bu arada size de bir sürprizim var. Annem gelir elleriyle yaptığı tatar böreği getirdim size. Ooo Kate. Çok teşekkür ederiz. Bu arada memleketten kuru bamya da getirdim. Hafta sonunda sizi bamya yemeği bekliyorum. Doktor Lark. Efendim. Bu kafeye dışarıdan yiyecek getirmek yasak. Masanın altında tut, oradan yiyelim. Tamam, yalnız Jack. Efendim canım. Jack, bu keç senin canını çok yakacağı benzer. Ay ne konuşuyorsunuz aranızda? Okay, börek neli, börek neli diyoruz yahu. Neli börek, patatesli mi? Patatesli kol böreği. Kol böreği mi? Aa, biz de ayran istemiştik. Hakikaten. Lak, iki tane kapalı ayran al da şu kol böreğinin tadına bakalım. Ay ayol, bana Doktor bir tane diyet kola. Diyet kola, kapalı ayran. Doktor Shepherd, bu ayranlar patatesli kol böreğiyle acı değirik yapmasın. Önemli değil. Ben çünkü tatlı tatlı bir yolunu bulurum. Oğlum bir git de biz bir Kate'le baş başa kalalım, acı geri. Ben bir ayran alayım geleyim bari. Çık çık çık çık. Kate, nasıl akrabalar falan, herkes var mıydı Şükran günü yemeğinde? Ay Doktor Jack, yani o kadar sıkıldım ki. Ya burnum da tüttünüz. Bir mesaj atsaydın kız. Ay kontör kalmadı desem. Ben sana yüklerim. Ben de sizin... Çaldırsaydım ben seni arardım geri. Keşke aklıma gelmedi. İşte yoğun zaten. Bir hafta sonu tatili geçti geldi. Ayranlar da geldi. Alın bakalım. Ulan, sizin tam de kolanız. Zamanında geldin ya. Tam Kate, zamanında geldin. Bakalım ya. Kolayı. Çok mersi. Yanlış mı geldim? Ya çok yanlış geldin. Sen bir daha git. Ben bir tuz alayım geleyim. Çünkü tansiyona ayarlayan tuz. Kate, acaba diyorum hafta sonu Lakers maçına davetiyelerim falan var. Hafta sonu biz de bam yeriz diye düşünmüştüm tuz ben. Tuz geldi. Al bakalım Doktor Shepherd. Bu ambulans. Bir rahat yok şu ambulansta. Selamın kavlaldiğin Doktor Jack. Bana çağrı geldi sana. Şimdi geldi. Ne oluyor acaba? Hastanede gene macera dolu bir gün bizi bekliyor anlaşılan. Elimdeki bilgilere göre yine ünlü bir sanatçımız hastanemizin konuğu. Kim gelmiş? Doktor Shepherd. Janis Joplin'e özenen bir sanatçımız vardı ya. Hani geçtiğimiz günlerde genç birisiyle evlenmiştim. Magazin basınında bayağı. Janis Özer mi? Öyle bir şey işte. Neymiş? Şikayeti neymiş? Kendisinin mi? Kendisinin şikayeti değil. Eşinin şikayeti. Eşi mi? Evet. Evlendi mi yahu? Evlendi ya. Geçen hafta gazetelerde vardı. Neyse. Odaya bir girelim de. Gel bakalım. Kendisiyle konuşalım. Sen artık telini görür. Bak gelip geçiyor. Cennet Hanım. Cennet Hanım. Ben Doktor Lak. Merhaba Doktor. Ne yapıyorsunuz? Cennet Hanım, ne yapıyorsunuz? Sinirlerim çok bozuldu. Ben de Doktor Shepherd. Beyefendi hasta galiba. Bizi beyefendiyle biraz yalnız bırakır mısınız? Kendisi eşim olur. Yani yeni de evlendik, balayına bile çıkamadan bu hale geldik. Janis Hanım biraz susar mısınız? Hastamızla yalnız kalmak istiyoruz. Bize müsaade edebilir misiniz acaba? Yalnız kendisi konuşamıyor. Nasıl konuşamıyor ya? Yani şikayeti ne o zaman? Siz anlatın bize. Yani biz bununla bir hafta önce evlendik. Evet. Ondan sonra balayına çıkacağımızda böyle yığın gibi kalıyor. Yani dikmeye çalışıyorum. Oraya eğiliyor, buraya eğiliyor. Yani bir işime yarayamadı da. Zeynep Hanım lütfen bu ameliyat maskelerinden takar mısınız gülerken? Doktor Shepherd, dışarıda biraz konuşabilir miyiz? Peki doktorlar. Doktor Shepherd. Evet. Şimdi benim aklım karıştı. Janis Hanım'ın yanındaki, yani Janis Özer'in eşi hasta olan. Evet. Ama ben şöyle bir bakınca ortada bir hasta varsa onun Janis Özer olduğunu düşünmeye başladım. Janis Özer herhalde son yaşadığı olaydan dolayı büyük bir şokta. Baksana hala şarkı söylüyor. Bir de yalnız söylüyor, duymuyor musun bilmiyorum. Sadece şarkılarla moral buluyor. Ben hastaya şöyle bir baktığımda bir problem sezdim. Galiba kendisi pelteleşme sendromuna uğramış. Janis Özer'in eşi için söylüyorsun değil mi? Evet. Evet, bence de ilgilenmemiz gereken odur. Geçtiğimiz yıllarda buna benzer bir vaka vardı. Gel gidip onun dosyasını bir araştıralım. Çok mantıklı. Evet, James Adler vakası. O da hatırlıyorum, sanatçıyla evlilik yapmıştı. Hatırlıyorum, ve bu vakayı hatırlıyorum. Bir haftaya kalmadan bunun kemiği yok diye bize getirilmişti. O zamanın doktorları çok güzel bir tedavi yapmışlardı. İstersen ilik nakli yapalım. Şöyle yapabiliriz Doktor Shepherd. İlik bankasında benim bir tanıdığım var. Evet. Onu arıyorum. James Adler'in iliğinden alıyoruz. Bir kaşık fazla değil. Bir kaşık. Bir kaşık. Onu ben iliğiyle beraber mi isteyeyim? Yani kemiğiyle beraber mi isteyeyim? Yoksa sadece iliğini kaşıkla... Sırf ilik. Sırf onu küçük bir tane tasa koysunlar. Evet. O tası alalım. Onu yedirirsek bence bu Jane Hanım'ın eşinin derdine çözüm bulmuş olur. İliği çekerken de bir faydası olmaz mı Dr. Shepard? Kontraindikasyonu olmasın? Yok ya, bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Ne oldu lan, bulabildin mi? Buldum. İşte bu. Ha. Çok merak ettiğimiz ilik bu. Bu James ilik, Adler'in iliği. Bu ilik Jane Hanım'ın kocasında da kemik üremesine faydalı olacaktır. İstersen hemen bir hastanın yanına gidelim. Hadi gel. Hemen içirelim. Çık çık çık çık. Jane Hanım. Jane Hanım, kendinizi yırtmayın lütfen. Hiç merak etmeyin, her şey yerine kalacak. Evet. Yani kocamı gene istiyorum. Bir kocanızın bir ağzını açar mısınız? Kendisi pelteleşmiş, şu anda vücudunda hiçbir kemik kalmadığı için bu iliği ona içirmemiz gerekiyor. Üstüne oturayım hemen. Aa, aç hayatım ağzını. Gerçekten aç hayatım ağzını. Efendim şunu bir kaşık açın, iyice burnunu tutun, yutsun. Yut tatlım. Tatlım yut. Şunu bir kaşık. Yut ne olur. Bir kaşık. Tamam. Bu iliği içince kemikleri oluşmaya başlayacak. Doktor Shepard, uçak geliyor falan filan, bir numara yapın. Neydi bunun adı? Gel aç ağzını bakayım. Geliyor. Aç ağzını bak, uçak hop, geliyor. Hop. Yap hayatım. Aferin. Ne yaptı bu ya? Tükürdü. Bünye reddetti. Başka bir çözüm bulmak zorundayız. Rezalet. Doktor Shepard. Efendim Luck. Biraz dışarıda konuşabilir miyiz? Tabii. Ha, dışarıda mıyız yoksa şimdi? Şimdi dışarıdayız. Fon yeni başladı çünkü. Şimdi biz bu James Adler'in iliğini verdik ya. Evet. Bu Janice Özer'in kocasına. Evet. O bünye reddetti ya. Aha. Şimdi ne yapacağız? Doğru bak. Benim de aklımda Kate vardı. Başka ya bırak Kate'i. Burada bir hastanın sağlığı ve hayatı söz konusu. Hayır, şimdi hastayı da iyileştiremezsek hafta sonu Lakers maçına gidemeyiz. Çünkü hastanede kalmamız gerekir. O yüzden... Lakers maçı mı? Evet. O yüzden... Ha, iki kişilik davete ben sana söz Lakers vermiştim de. Lakers maçına biletim var ve benim haberim yok mu Dr. Shepard? Ya Kate'le... Oğlum bir dakika ya, şu anda hastaya yoğunlaşmamız gerekiyor. Tamam, hastaya yoğunlaşalım. Şu anda bak. Çık, çık, çık. Gel toplantı odasına gidelim. Orada grafikler falan var. Dr. Shepard, bugünlerde her türlü sorunumdan yürüyerek kurtulabiliyorum. Ne zaman aklıma bir şey takılsa yürüyüşe çıkıyorum, bazen kurtuluyorum. Yürüyüş acaba sırasında vücudumuzun bütün ağırlığı neresi? Ne biniyor? Nereye binme yapıyor? Omurgalara. Bele biniyor. Özellikle de bele. Bir saniye. Aha. Yoksa sen de benim düşündüğümü mü düşünmeye başladın Dr. Shepard? Jane Hanım'ın omurgasız kocasına omurga nakli yapmamız lazım. Peki yeni bir omurgayı nereden bulacağız Doktor Shepard? Şöyle kalınca bir odunu omurga olarak vücuduna yerleştirsek mantıklı. Gidip bunu hadi gel. Ceniz Hanım'a açalım. Kuruslar artık deli divane gönül. Ceniz Hanım bir susar mısınız? Bir susar mısınız? Sinirlerim çok bozuk olduğu için kusura bakmayın doktor. Galiba çözümü bulduk. Çok güzel bir şekilde iyileştireceğiz kocanızı. İnanmıyorum. Ona omurga nakli yapacağız. Omurga nakli mi? Şu sopa var ya, şu sopa. Bu sopanın böyle korkutucu göründüğüne bakmayın Jenis Hanım. Yalnız şunu merak ediyorum, ameliyat izi kalacak mı? Ameliyat izi, yani sırtını yararsak kalır. Çünkü ama. Çünkü benim en sevdiğim yeri sırtı. Onu ben halledebilirim Doktor Shepard. Bir saniye, dışarı çıkacağız biz bir dışarı çıkacağız. Nasıl yerleştireceğiz sırtını yarmadan? Doğal yöntemlerle yerleştireceğim. Jenis Hanım, sizin burada gerçekten siz, çıkmanız gerekiyor. Siz kalın çünkü biz beyefendiyi ameliyathaneye alacağız. Kate, yavrum yerleştir şeyi. Seslendirmeyi. Hangisini koyayım Doktor Kate? En sevdiğinizi mi? En sağlam nefesliği koy. Koydum. Evet, hazırsanız evet. Basıyorum. Dur bir saniye, başlat. Bas. Sopayı bana verin. Shepard'cığım. Bir saniye, o sapo ne şimdi biraz kirli. Şimdi... Onu ben bir kirini alayım bezden. Kirini al. Var mı toz bezi? Tamam. Ver sopayı. Ver sopayı da güzel bir yağlayalım. Beline yavaş yavaş vereceksin. Tamam. Tamam mı? Tamam, onu bana bırakın siz. Siz hastanın soluğunu falan kontrol ediyor. Soluğu falan çok güzel. Bence tam tersi yapın. Doktor Cey bu konuda uzman. Tamam. Veriyorum. Ver yavaş yavaş. Çok güzel. Alıyor. Bünye reddetmiyor. Oo, bünye hoşuna bünye bayıldı. Çok güzel. Her şey normal devam ediyor. Bünye gayet güzel. Güzel. Uyum kalp sağladı. Kalp atışları şu anda uyum sağladı. Ver. Evet. Güzel. Ver. Ana. Güzel. Ana ne oluyor? Ay, sopa kalbi denk geldi. Çek. Sopayı kaybediyoruz. Sopayı çek. Hastayı kaybediyoruz. Çek. Geri vermiyor. Ne yapayım? Şok cihazını hazırla. Kremliyorum. Şok cihazı kremleniyor. Veriyorum. 500 veriyorum. 500 ver. Gemşesin hasta. Zırmayı veriyorum. Kastı. Dın. Yok. Fayda etmedi. 600 veriyorum. Ay, ver doktor çek. Veriyorum. Ver. Hasta gidiyor. Dın. Aa, yok. Tık yok. O hasta zaman gidiyor. Yapacak tek şey kaldı. Doktor Shepard, çabuk ol. Vermiyor. Suni teneffüs. Lan, suni teneffüsü hazırla. Hazırım, suni teneffüsü hazırım. 3 teneffüs bir zımba. Veriyorum. Ver. Tek 600 hazırla. Zımba. 600 hazır ayol. Dımdık. 3 teneffüs bir zımba. Kate 700 hazırla. 700 hazır. Zımba. Dımdım. Ay, doldu. Kalp atışları normal geldi. Doktor Jake, Doktor Lark, tebrik ederim. Hasta kurtuldu. Hasta kurtuldu da. Abicim, yani bu hastayı cumartesi gününe kadar iyileştirmemiz şart, çünkü cumartesi günü Lakers maçına gitmem lazım ya. Doktor Şapet, mesaiye kalacağız gene. Şimdi sinirleneceğim ama. Ne olacak? Bir hasta var, iyi olmamış bir hasta, sen hala Lakers maçından bahsediyorsun. Ben de hastayım ya, ben de Kate hastayım. İlahi. Bıyığın ayran olmuş lak. Ne yapacağız buna? Nasıl bir tedavi olabilir ya? Bunu da bünye reddetti. Ya aslında... Ha, Kate geliyor. Yavrum, gel. Merhaba Doktor Jake. Merhaba Doktor Lark. Merhaba, hoş geldin. Ben de şu an yandan tedavi merkezinden geliyorum. Tadilat sona ermiş, bitmiş. Her şey hızlı, çok güzel. Artık kullanıma hazır hale geldi. İyi de... Bu arada yarın önce bamya yiyeceğiz herhalde. Ondan sonra da Lakers maçına gidiyoruz değil mi Doktor Jake? İnşallah. Pardon, ben Doktor Lark. Lakers maçına iki biletiniz olduğunu biliyorum ama bamya yemeğe ben de gelebilir miyim? Bende de çok güzel. Aa, tabii. Ya belki sümüklü olur. Sen sevmezsin. Deniz anası yer gibi bir şey olur yani. Hiç hoşuna gitmez. Deniz anası mı? Sen de aynı şeyi mi düşünüyorsun? Deniz anası mı dedin? Biz neden bu hastaya omurga yüklemeye çalışıyoruz? Gerçekten de zooloji kitaplarına baktığımızda omurgasız yaşayan hayvanlar da olduğu ortaya çıkıyor. Bak, deniz anası da bunlardan biri. Eğer biz Janice Hanım'ın kocasında bir deniz anası sendromu yaşamasını sağlarsak, kendisi bütün hayati fonksiyonlarını kazanır. Hemen gidip tedaviden haberdar edelim. Muslan artık seni görür. Bak gelip geçiyor. Janice Hanım, biz susabilir misiniz? Biz beyefendi hemen tedavi alacağız. Şarkı neyse edin, susturuyorsunuz. Beyefendiyi tedaviye almak zorundayız. Tedaviye alacağız sevgili Janice. Bunu yapmak zorundayız. Sen ve o kurtulacak. Peki bir şey soracağım. Bu sefer başarılı olacak mı? Hiç merak etmeyin. Zımba gibi olacak. Bomba gibi olacak. Yani ben de zımba gibi olmasını bekliyorum. Çünkü ailemiz buna bağlı. Kate! Yanlar tedavi merkezini hazırla. Hemşireler! Başlıyoruz Doktor Lark. Geçen hafta ben yapmıştım. Bu hafta sıra sende Doktor Shepard. Maalesef şansına güç. Hay Allah. Hoppa! Hoppa! Hoppa! Buradan da çok güzel. Hoppa! Hoppa! Hoppa! Hoppa! Hoppa! Hoppa! Zannediyorum ameliyat bu sefer çok başarılı geçti. Bakalım hastamız ne durumda? Eline sağlık Doktor Shepard. Gel bir ziyaret edelim hastayı. Hastanın iyileşmesine değil de cumartesi günü Lakers maçına gideceğimi sevindim doktor. (Gülüyor) Olsan artık delikum. Öf. James Hanım. Doktor, hastamız nasıl? Doktor Jack, doktorlar çok teşekkür ediyorum size. Yani bilmiyorum, eğer bu başarılı olmasaydı gerçekten bir mutluluğum söz konusuydu ve yıllardır yakalayamadığım mutluluğu bu arkadaşla yakaladım. İyi o zaman. Arkadaş da size mutluluklar diliyoruz. Mutluluklar diyoruz Janice Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Janice Hanım, siz şu Janice Joplin'den güzel okuyordunuz. Bir şarkı okusanıza bize. Hemen söyleyeyim size, deli gönüllü söyleyeceğim. Lütfen. Uslan artık deli gönül. Hala aynı şarkıyı söylüyor bu ya. Hala aynı şarkıyı söylüyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Ofiste geçen uzun çalışma saatleri, trafiğin can sıkıcı yanı, günün getirdiği yorgunluk ya da olumsuz düşünceler, hepsini unutun. Şimdi dinlence zamanı. Kendinize ayırdığınız dakikalarda hem dinlenip hem eğlenebilir, hem de müzik dünyasının enlerini duyabilirsiniz. Pazartesi Perşembe arası saat tam 20'de radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Dinlence sizi yeni güne hazırlıyor. Gordyo Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.